Mr. Zoob na dzień dobry. 4 minuty po 5. Witamy Państwa. To już 20 minut po wschodzie słońca. Przed nami środa, 14 maja. Dziś imieniny Justyny, Bonifacego, Macieja. Wspominamy ogrodników. Pan Kracy, Serwacy i Bonifacy się kłaniają. Jutro zimna Zośka, a dziś między innymi dzień farmaceuty. Wszystkim składamy najlepsze życzenia. Za chwilę pan od pogody i o słońcu. No, może o słońcu troszkę inaczej też będzie. Minut po godzinie 5 przed chwilą Reniusis. No a teraz już pan synoptyk i najświeższa prognoza pogody. Dziś pogodnie tylko na północnym zachodzie kraju, poza tym pochmurno, deszczowo i burzowo, a najmocniej ma padać na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany na południu, miejscami porywisty, a ciśnienie rośnie. W dzień od 12 stopni nad samym morzem, 13 na północy i zachodzie, 14 na wschodzie i na południu kraju, 15 lokalnie na Lubelszczyźnie i Zamojszczyźnie, a najwyższa temperatura na Mazowszu oraz w Łódzkiem, tam do 16 stopni. Ooh. Jason Fire i nowe nagranie w Trójce CO Bo Saris. 12 minut po godzinie 5. Jeśli dobrze odczytuję słowa wysłane krótką wiadomością tekstową przez panią Małgosię, to należałoby to przeczytać tak. A oczka się zamykają. Droga do Poznania długa. Pozdrawia z drogi Małgosia. Senna Małgosia. To dla wszystkich pań, szczególnie dla pani Małgorzaty właśnie za chwilkę. To na zakończenie zapowiedzi dzisiejszego dnia informacja, która no, może co najmniej obudzić. Ale po kolei. Z zapowiedzi nowego dnia dziś przed południem egzamin maturalny z geografii, a po południu z historii muzyki. Zamiar zdawania tego pierwszego przedmiotu zadeklarowało ponad 60 tysięcy maturzystów. Drugiego, historię muzyki, ma zdawać 360 osób. Dziś poznamy wydarzenie historyczne roku 2013. Przypomnijmy, że celem plebiscytu organizowanego od 2007 roku przez Muzeum Historii Polski jest wyróżnienie autorów najciekawszych inicjatyw historycznych. W tym roku zgłoszono ponad 70 wydarzeń z całej Polski. Do finału zakwalifikowano 10. Dodajmy, że Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia historycznego roku. Początek uroczystej gali w południe w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Z zagranicy w Bratysławie rozpoczyna się wielka międzynarodowa konferencja na globalnym bezpieczeństwie. Wezmą w niej udział m.in. szef NATO Anders Fogh Rasmussen oraz premierzy rządów Grupy Wyszehradzkiej. W Cannes rozpoczyna się słynny festiwal filmowy. To 67. odsłona tej legendarnej imprezy, będącej świętem światowej kinematografii. No i to, co najważniejsze, przykuwa uwagę na pewno panie, panów, no być może też. Panowie, łapiemy się za portfel. Waży 13 karatów, jest największy na świecie i ma nieskazitelny niebieski kolor. Diament, nazwany The Blue, zostanie dziś zlicytowany przez genewski dom aukcyjny Christie's. Ten wyjątkowy klejnot może mieć każdy. Kto ma tak jakieś luźne 21-25 milionów dolarów? Życzymy powodzenia w licytacji. Stan. Nie wiem, z jakiej to przyczyny, jest mi dobrze, niech tak trwa. Idę sam, ulic 100, helikopter mi wiruje, wciąż nie wiem co kręci mną. Kolorowych ludzi widzę grą. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. że tak wyraźnie każde słowo, nawet szep. Ty mnie pytasz, pytasz stale, w mojej głowie kręci się, dobrze mi. Niech tak trwa, jeszcze dłużej, dłużej, dłużej, tak, nie wiem co kręci mną. Kolorowych ludzi widzę go. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. I ciągle w głowie mam ten dziwny stan. I ciągle w głowie mam ten dziwny stan. You want to fall down, you want to die, like a Casanova when they pop in the bed. You want to fall down, you want to this, want to Latina, Latina, Latina. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi jak poranna korespondencja napływała, napływała głównie w większości od panów, tak nagle panowie zamilkli. Ciekawe dlaczego. Może do tematu aukcji jeszcze wrócimy i wtedy to panowie też ożywią się. No dobrze, na razie 17 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, zaczniemy od Dziennika Gazety Prawnej. W tym roku rodzice po raz pierwszy mogą odwołać się od odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola. Jak się jednak okazuje, jak podaje Dziennik, takie odwołanie niczego nie zmienia. Wszystko wynika z tego, że w samorządowych przedszkolach nie ma odpowiedniej liczby miejsc dla 3- i 4-latków. Placówki muszą bowiem w pierwszej kolejności zapewniać je dzieciom, które ukończyły 5 i 6 lat, a nie są objęte obowiązkiem szkolnym. Dlatego rodzice, których pociechy nie zostały przyjęte do przedszkoli, występują do komisji rekrutacyjnych o pisemne uzasadnienie tej decyzji. W takim uzasadnieniu przyczynami odmowy jest za każdym razem brak miejsc i niewystarczająca liczba punktów. Rodzice, odwołując się od decyzji przedszkoli, mają nadzieję, że ich dziecko trafi na listę rezerwową, ale jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, w praktyce tak nie jest. Cała procedura służy jedynie temu, by uzasadnić, dlaczego dziecko nie dostało się do placówki. O tej sprawie dzisiejszy Dziennik. Z Dziennika Polskiego o tym, że nauczyciele uważają, że matura jest zbyt łatwa. Część ekspertów edukacji chce podwyższenia poziomu matury. Ich zdaniem teraz ten egzamin jest zbyt łatwy. Niezdanie obecnej matury to naprawdę duża sztuka. Tak uważa Jerzy Lackowski, dyrektor Studium Pedagogicznego UJ, były krakowski kurator oświaty. Podobnego zdania jest Stanisław Pietras, dyrektor prestiżowego 5 ELO w Krakowie. Jak mówi, matura z matematyki na poziomie podstawowym jest tak trudna jak dawny egzamin wstępny do liceum. Dodaje, że jego uczniowie są czasami wręcz zszokowani łatwością zadań maturalnych i doszukują się w tym podstępu. Obecne matury nie wszyscy jednak krytykują. Tadeusz Matusz, wiceprezydent Krakowa do spraw edukacji i były nauczyciel matematyki, uważa, że nowa matura, która obowiązuje od 2005 roku, jest znacznie lepszym sprawdzianem wiedzy uczniów niż dawny egzamin dojrzałości. Przede wszystkim jest oceniana nie przez nauczycieli ze szkoły, ale przez niezależną komisję. Poza tym nie można na niej ściągać, a dawniej to była norma. Matura na poziomie egzaminu do liceum. O tym dziś Dziennik Polski. Z Dziennika Zachodniego, a może to Dziennik Zachodni i Muzeum, ciekawe Muzeum Hutnictwa zostawimy na koniec, ale jeszcze Puls Biznesu o tym, że rządowi planiści przeszacowali wpływy z podatku od papierosów o ponad 500 000 000 zł. Resort Finansów zmienia modele prognoz i jak podaje Puls Biznesu, któremu ministerstwo udostępniło szczegółowe dane, do budżetu w ubiegłym roku wpłynęło ponad 18 000 000 zł z akcyzy od wyrobów tytoniowych, a to o 373 000 000 zł mniej niż rok wcześniej, 540 000 000 zł mniej niż planowano. zaplanowano w znowelizowanej ustawie budżetowej. Polityka akcyzowa jednak do korekty. O tym Puls Biznesu. Rzeczony Dziennik Zachodni o tym, że wkrótce do Muzeum Hutnictwa, które ma powstać w dawnej hali elektrowni Huty Kościuszko, trafi pierwszy eksponat. To zabytkowy młot parowo-powietrzny Brinkmana z końca XIX wieku. To muzeum w założeniu ma być miejscem, gdzie zwiedzający będą mogli zobaczyć, jak dawne urządzenia hutnicze pracują, stąd też nie będą do niego trafiać repliki, a pozyskane z różnych miejsc prawdziwe urządzenia. Staramy się o dotację unijną. Jeśli dostaniemy ją na remont hali i zabudowań oraz pozyskanie kolejnych urządzeń, to muzeum zostanie otwarte już w przyszłym roku. Jeśli nie dostaniemy dotacji, to czas uruchomienia muzeum może się mocno wydłużyć, wyjaśnia Henryk Mercik, miejski konserwator zabytków w Chorzowie. Dziennik Zachodni dodaje, że wzorem dla chorzowskiej placówki jest Muzeum Nauki i Techniki w Londynie. Niektóre urządzenia można tam uruchamiać własnoręcznie, inne obsługiwane są przez pracowników. O tym, że Chorzów chce być jak Londyn, a chodzi dokładnie o Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, właśnie dzisiejszy Dziennik Zachodni. Do gazet będziemy zaglądać i to wielokrotnie już za godzinę. Pierwsze strony gazet, a później także prasa zagraniczna oraz rozmowy z komentatorami i publicystami. Polecamy poranne, zapraszamy do Trójki. Tymczasem na budziku 21 minut po piątej, za chwilę kalendarium, również to muzyczne Chłopcy z Placu Broni. To teraz na dzień dobry, na początek dobrego dnia, choć utwór zatytułowany Na koniec. Koniec, to będzie jutro, odpowiem. koniec i chłopcy z Placu Broni. No oczywiście to początek muzycznego trójkowego kalendarium, to teraz zaczynamy. Ale po kolei. Przypominamy niektóre wybrane wydarzenia z 14 maja. W 1867 roku urodził się Adam Stefan Sapieha, książę, arcybiskup krakowski, kardynał, duchowy przywódca Polaków podczas okupacji hitlerowskiej w pierwszych latach komunizmu. Przypomnijmy, kardynał, biskup Sapieha zmarł w 1951 roku. 31 lat temu w komisariacie na warszawskim Starym Mieście został zamordowany maturzysta Grzegorz Przemyk. 30 lat temu odbyła się premiera Seks Misji w reżyserii Juliusza Machulskiego, jednej z najpopularniejszych polskich komedii, a z kalendarza nie pamiętamy urodzonych. George Lucas, amerykański reżyser i scenarzysta, urodził się 70 lat temu. Z muzycznego trójkowego kalendarium pamiętamy, że 71 lat kończy dziś Jack Bruce, brytyjski kompozytor, wokalista i basista zespołu The Cream. Mam nadzieję, że Państwo przygotowani. Uwaga, uwaga, robimy głośniej. I'll soon be with you, my love. Give you my dull surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting so long to be where I'm going, in the sunshine of your love. I'm with you, my love, the light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning. O, tak mnie budź. To taki wspólny mianownik. Kilka sygnałów życzliwych od państwa. Bardzo nas to cieszy. To w muzycznym trójkowym kalendarium The Cream i wspomnienie muzyczne sprzed lat na urodziny, które obchodzi dziś Jack Bruce, 71. Raz jeszcze wszystkiego dobrego. 5:30, punktualnie co do sekundy. I wywołujemy pana od pogody, a dziś pogodnie ma być na południowym zachodzie kraju, poza tym pochmurno, deszczowo i burzowo. Najmocniej popada na południowym wschodzie. Ranek w wielu miejscach pogodny, ale mglisty, zatem prosimy o ostrożność. Wiatr północny, słaby i umiarkowany, na południu miejscami porywisty. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. W dzień od 12 stopni nad samym morzem, 13 na północy i na zachodzie, na wschodzie i południu 14, na Lubelszczyźnie, Zamojszczyźnie 15, najwyższa temperatura 16 stopni na Mazowszu oraz w Łódzkiem. Trójkowy budzik. Marilyn w muzycznym trójkowym kalendarium, bowiem dziś 55 lat kończy Steve Hogarth. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. No może nie całą noc, ale nad samym ranem ciepało żabami. Ma fest loć, synek. To od pana Romka z Górnego Śląska. Krótki na temat raport pogodowy. Mamy tego słońca życzymy nie tylko solenizantom i jubilatom. Pamiętajmy dziś Justyny, Bonifacego i Macieja, ale także wspominamy ogrodników. Pankracy, Serwacy i Bonifacy się kłaniają się. Jutro zimna Zośka, dziś także dzień farmaceuty. Zdrowia życzymy. Już składaliśmy te właśnie życzenia. Słońce obudziło się prawie godzinę temu. Zajdzie po godzinie 20. Dzień potrwa prawie 16 godzin. To dzień dłuższy od najkrótszego w roku o prawie 8 godzin. Środa, 14 maja przed nami, a w kalendarium pamiętamy i spoglądamy także do metryki. Dziś urodziny pani Marty Lipińskiej, wspaniałej aktorki. No cóż możemy powiedzieć? Pani Elizo, kochamy panią. Ładny z pani ptaszek. Doktor też tak uważa, że właśnie ptaszek, albo kwiatek. Pani jest kwiatuszkiem, pani Elizo. Z całym szacunkiem, tak powtarza. Dobrze, że chociaż z szacunkiem. Albo szacuneczkiem. To zależy. Od czego? Od pory dnia. Strangers in the night, exchanging glances, wondering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. Gdyby państwo podśpiewali albo gdzieś nucili w drodze do pracy, to znak, że słuchają państwo trójki. A gdyby przyczepiła się ta piosenka, czy ten wątek właśnie nucąco śpiewalniczy, to Frank Sinatra będzie obecny dziś z nami przez cały dzień. Bardzo się z tego cieszymy i wspominamy go właśnie dziś w muzycznym trójkowym kalendarium w 16. rocznicę śmierci. Zapewne Maruda Maruder obudzony, chociaż często bywa tak, że i Maruderowi, Maruderze Czepialskiemu po wczorajszej i dzisiejszej korespondencji też człowiek nie dogodzi. Za 21 minut szósta. Swego czasu, a to przecież nie tak dawno temu było, mówiliśmy o pszczołach i kolejna odsłona tego naszego budzikowego kącika obfituje w informacji o tym, że więźniowie pospieszyli na pomoc pszczołom właśnie. Skazani z zakładu karnego w Koszalinie wybudowali specjalne hotele dla owadów. Te domki mają dać im ochronę, a ten koszaliński zakład karny wpisał się w specjalną akcję właśnie ratowania czy tworzenia domków dla pszczół. Chętnych do pracy nie brakuje. Skazani zrobili już 10 domków, wykorzystują do tego odpady, stare palety, drewniane skrzynki po owocach, a owady, które zapylą, mają ogromne znaczenie dla ekosystemu i upraw, a pszczół jest coraz mniej z powodu nadużywania pestycydów i likwidacji terenów zielonych. O tym już mówiliśmy. Więzienne domki stoją na terenach zielonych. Przy zakładzie karnym jeden trafił do nadleśnictwa Karnieszewice. O tym, jak więźniowie ratują pszczoły i nie tylko, właśnie o tej akcji w Koszalinie. Pewnie jeszcze nie raz będziemy mówić. Wracamy do muzycznego trójkowego kalendarium i składamy najlepsze życzenia. 38 lat kończy dziś Sebastian Karpiel-Bułecka, skrzypek i wokalista zespołu Zakopower. Seba, wszystkiego dobrego. Nieużyty frak, dziurawy płaszcz, znoszony but, zapomniany szal, zaszył się w kąt, niemodny już. Każda rzecz, o czym śni, postawiona. Jeszcze chcę modna być, zanim cicho skona. Budzik. Better than running. Ze Szwecji Mando Diao. Sprawdzamy listę obecności. Pan Andrzej jest z nami. Bardzo dobrze. Pan Leszek, dostawca pieczywa, pani Małgorzata oraz pan Grzegorz ze skrzynki mailowej. Pan Stefan, kolejny Stefan, pani Kasia, pan Marcin, pani Wiola, pan Grzesiek, pan Rafał, pan Maciek, pani Magda, pan Bartosz, pani Magda raz jeszcze, Aleksandra, pan Maciek, pan Piotr, pani Joanna i pan Artur. Sprawdzamy listę obecności i także tych sygnałów państwa telefonicznych nie brakuje. I pan Marcin z nami, i pan Rafał, i pan Andrzej, pani Monika oraz pani Anna. Serdecznie pozdrawiamy i bardzo dziękujemy za te sygnały porannej życzliwości. Ciąg dalszy również po godzinie 6 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki i zachęcamy państwa do zdawania relacji pogodowych, drogowych czy wszelakich innych. Za chwilę majowo trójliterowo na budziku za 12.06, a w budziku Jan Kanty Pawluśkiewicz. Jak kania dżdżu, jak pięknie. Jak kania dżdżu, tak czekam cię tu i dusza ma, co ma to da. Czyś z chmurnej mgły, czy z lśniących wzórz, przybywaj, siądź tuż, tuż, a już. Jak kania dżdżu, tak czekam cię tu i dusza ma, co ma to da. Czyś z chmurnej mgły, czy z lśniących wzórz, przybywaj, siądź tuż, tuż, a już. Całych lat daj czekać mi godzinę, dwie, kwadransów, trzy. Nie całych lat daj czekać mi godzinę, dwie, kwadransów, trzy. Jest nurt, bieg naszych dni i ogrom dusz, a godzin trzy.

Była Szwecja, była Finlandia, co prawda po angielsku, ale jednak i nie we własnym sosie gotowani, a z nagrania Chrisa Isaaca. Him dziś w muzycznym trójkowym kalendarium, jutro po polsku, majowo trzyliterowo, także przed godziną szóstą. Serdecznie Państwa zapraszamy. Po godzinie szóstej poranna audycja, zapraszamy do trójki, a my pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, za poranną korespondencję. Ciąg dalszy jutro po godzinie czwartej. Gorąco zapraszamy. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej, dobrego, spokojnego dnia i do jutra.